Розділ 16. Тіло мертвого ворога завжди добре пахне. Ніяка, хоч би й найбагатша група наших часів, не може дати уявлення про це видовище. Шовкові вбрання, багаті і блискучі, передані як пишна мода Франциском I своїм наступникам, не перетворилася ще в темну вузьку одежу, що війшла в ужиток за Генріха III. Отже, костюм часів Карла IX не такий розкішний, як костюми попередніх епох, але либонь елегантніший від них, відзначався повною гармонійністю. Порівняти подібний кортеж до чогось сучасного неможливо, бо щодо парадної пишноти ми заведені тепер у рамки симетрії і казанщини. Пажі, конюхи, дрібні дворяни, собаки й коні йшли по боках і ззаду, надаючи королівському кортежеві вигляду справжньої армії. Позаду цієї армії сунув народ. Або краще сказати, народ був всюди. Народ йшов ззаду, по боках, попереду і вигукував неприязні поклики, бо в кортежі помітили кількох кальвіністів, що приєднались до католицтва, і народ сердився. Вранці цього дня Карл IX в присутності Катерини та герцога де Гіза говорив Генріху Наварському як про річ цілком натуральну, про намір відвідати Шибеницю на Монфоконі, або краще сказати, понівечене і повішене там тіло адмірала. Першою думкою Генріха було не взяти участь цій поїздці. Цього чекала й Катерина. При перших же словах, якими він висловив свою огиду, вона обмінялась поглядом із усмішкою з герцогом де Гізом. Генріх, помітивши це і зрозумівши враз, перебуваючи сам себе, сказав: «А й справді, чому б мені не поїхати? Я католик і маю обов'язки перед моєю новою релігією». Потім, повертаючись до Карла IX, додав: «Розраховуйте на мене, ваша величність, я завжди щасливий супроводжувати вас скрізь». І окинув навколо себе швидким поглядом, лікуючи, скільки брів нахмурились. Отже, мабуть, з найбільшою цікавістю, ніж на кого іншого з усього кортежу, дивилися на цього сина без матері, короля без королівства, гугенота-католика. Довге і характерне його обличчя, трохи вульгарні манери, фамільярність з нищими, яку він доводив до ступеня майже непристойного для короля. Вона походила від гірських звичок його юнацтва і залишилася до самої його смерті. Усе це дозволяло глядачам легко пізнати його. І дехто з них кричав: «На месу, Анріо, на месу!» А Генріх відповідав: «Я був на ній вчора, іду сьогодні і піду завтра. Здається, чорти б його взяли, досить!» Маргарита їхала така гарна, свіжа, елегантна, що гомін зачарування концертом лунав навколо неї. Але треба признатись, деякі ноти його стосувались і до товаришки її герцогині Деневер, яка щойно під'їхала на білому коні, що шалено крутив головою, ніби пишаючись своєю ношею. «Ну, герцогиня, що нового?» – спитала королева Наварська. «Нічого не знаю, пані», – оголосно відповіла Генрієта. А потім тихенько спитала: «А що з гугенотом?» «Я знайшла йому майже зовсім надійний притулок», – відповіла Маргарита. «А ти що робила своїм великим чоловіковбивцем?» «Він забажав взяти участь в святі і їде на бойовому коні пана Деневера, слона завбільшки, жахливий вершник. Я дала йому дозвіл на участь, бо твій гугенот, гадаю, розумно сидить вдома. Отже, нема чого боятися, що вони зустрінуться». «О, відповіла Маргарита, усміхаючись, — хоч би був він, а його нема. Гадаю, що з того нічого б не вийшло. Мій гугенот придобрий хлопчина, та й годі. Він голуб, а не шуліка. Він буркоче, а не кусається». «Та кінець кінцем», – сказала вона з незрівнянним виразом у голосі, злегка знизавши плечима. «Може, ми тільки вважаємо його за гугенота, а насправді він брамін, і релігія забороняє йому проливати кров». «А де герцог Алансон?» – – спитала Генрієта. «Я його не бачу». «Він приїде згодом. У нього боліли ранком очі, і він думав не їхати. Але відомо, що він, аби не бути однієї думки з Карлом та Генріхом, тягне за гугенотами. Отже, йому дали зрозуміти, що король може витлумачити його відсутність в несприятливий для нього бік. І він передумав. Та от, глянь, там на щось дивляться і кричать. То він виїздить з Монмарських воріт». «Справді він, пізнаю його», – сказала Генрієта. «У нього сьогодні прекрасний вигляд. Останнім часом він став дуже дбати про себе. Напевно, закохався. Та глянь, бо як добре бути принцем крові. Він мчить прямо на народ, а народ перед ним розступається». «Справді», – сміючись, сказала Маргарита. «Він, глядище, і нас роздавить. Господи, прости». «Зваліть нашим дворянам дати йому дорогу, герцогине. Бо гляньте, коли отой не відійде в бік, йому кінець». «А, це мій герой!» – скрикнула герцогиня. «Дивись, дивись!» Коконай справді виїхав з рядів, щоб під'їхати до пані Деневер. Але в ту хвилину, коли кінь його переїздив через бульвар, що відділяв вулицю від передмістя Сен-Дені, якийсь вершник з почту герцога Д'Алансона, не маючи змоги стримати свого коня, з розгону штовхнув Кокона. Той мало не злетів з свого велетенського коня, капелюх ледве втримався на голові. Він підхопив його і люто повернувся. «Господи!» – сказала Маргарита, нахиляючись до вуха подруги. «Пан Деламоль!» «Отой вродливий блідий хлопець?» – скрикнула герцогиня, не мігши приховати першого враження. «Так, так! Той, що мало не перекинув твого п'ємонця». «О, – сказала герцогиня, – зараз тут буде щось жахливе. Вони дивляться і пізнають один одного». Справді, Кокона, повернувшись, пізнав обличчя Деламоля і від здивування впустив поводи. Він думав, що вбив свого колишнього товариша, або принаймні зробив його на якийсь час нездатним до бою. Та Ламоль теж пізнав Кокона і відчув, що обличчя його спалахнуло вогнем. Кілька секунд їх було досить, щоб виразились усі їхні почуття, які таїлися в їх душах. Вони дивились один на одного таким поглядом, що обидві жінки здригнулись. Потім Ламоль, озирнувшись навколо себе і розміркувавши певне, що місце для з'ясування справи непідходяще, пришпорив коня і приєднався до герцога Д'Алансона. Кокона з хвилину постояв на місці, крутячи вуси і намагаючись підтягнути їх кінці, мало не до очей. Потім, бачачи, що Ламоль від'їхав, не сказавши йому нічого, теж рушив далі. «Ах!» – з презирливим жалем сказала Маргарита. «Я не помилилась». «О, це вже занадто!» І вона до крові закусила губи. «Він дуже гарний!» – співчутливо відповіла герцогиня. Саме в цю хвилину герцог Д'Алансон займав своє місце за королем та королевою матір'ю, і його дворянами, що супроводили його, довелося проїхати повз Маргариту і герцогиню Деневер. Ламоль, проїздячи мимо двох принцес, зняв капелюх, привітав королеву, вклонившись аж до шиї свого коня, і лишився з непокритою головою, сподіваючись, що її величність ощасливить його поглядом. Але Маргарита згорда відвернулась. Ламоль, певно, прочитав на обличчі королеви вираз презирства і з блідого став мертво-білий. Більш того, він мусив хопитися за гриву, щоб не впасти з коня. «О, о!» – сказала Генрієта королеві. «Глянь, бо жорстока, адже він зараз зомліє!» «От і добре!» – сказала королева з презирливою посмішкою. «Тільки цього й не вистачало. Чи нема в тебе нюхальної солі?» Пані Деневер помилилась. Ламоль, похитуючись, зібравши сили і міцнівши, сівши в седлі, зайняв своє місце в рядах пошту герцога Д'Алансона. Тим часом кортеж їхав вперед і нарешті побачив перед собою похмурий силует шибениці, спорудженої і поновленою Ангераном де Мариньї. Ніколи вона ще не була так добре оздоблена, як в цю хвилину. Придверники та гвардійці пішли вперед і оточили місце широким колом. При їх наближенні галич, що сиділа на шибениці, знялася з жалібним кряканням. За стовпами монфоконської шибениці, звичайно, знаходили собі притулок собаки, яких шибениця приваблювала частою здобиччю, та бандити-філософи, що приходили сюди міркувати над сумною зрадливістю долі. Сьогодні на Монфоконі не було, принаймні так здавалося, ні собак, ні бандитів. Собак разом з галиччю розігнали придверники та гвардійці, а бандити змішалися з юрбою, щоб використати щасливий поворот справ у своїй професії. Кортеж зупинився. Король і Катерина під'їхали першими. За ними приїхали герцог Данжу, герцог Далансон, король Наварський, пан Дегіз та їх дворяни. Потім пані Маргарита, герцогиня Деневер і жінки, що складали так званий летючий ескадрон королеви. Далі пажі, конюхи, слуги і народ. Усього 1000 до 10 людо. На головній шибениці висіла якась безформна маса. Чорний труп, вкритий загуслою кров'ю та брудом. На ньому біліли шари нового пилу. Труп був без голови, отже його повісили за ноги. Юрба вигадлива, як завжди, приткнула замість голови жмут соломи, надівши на неї маску. А в роті й масці якийсь насмішник, що знав звички пана адмірала, состромив зубочистку. Похмуре і чудне видовище являли собою всі ці елегантні сеньори та прекрасні дами, коли проїздили, мов змальована пензлем Гої, процесія серед почорнілих скелетів та шибениць з довгими перекладинами. Чим шумливіша була веселість відвідувачів, тим більше контрастувала вона з мертвою мовчазньою і холодною недвижністю трупів, що була предметом насмішок, від яких здригалися самі насмішники. Багато хто ледве міг витримати це страшне видовище. А в гуртку гугенотів, що перейшли в католицтво, можна було побачити блідого на обличчі Генріха, який не міг витримати видовище, хоч як володів собою, і хоч який здатний був до вдавання. Він послався на гидкий дух, що йшов від цих людських решток, і, підійшовши до Карла IX, який зупинився з Катериною перед трупом адмірала, сказав: «Сір, чи не здається вашій величності, що труп цей пахне надто гидко, щоб нам лишатися тут довше?» «Ти гадаєш, Анріо?» – сказав Карл IX, очі якого блищали дикою радістю. «Так, сір, а я гадаю інакше. Тіло мертвого ворога завжди добре пахне». «Їй Богу, сір», – сказав Таван, – «раз ваша величність знали, що ми їдемо з візитом до пана адмірала, вам треба було б запросити свого вчителя поезії П'єра Ронсара. Він склав би, не сходячи з місця, епітафію старому Гаспару». «Можна обійтися і без нього», – сказав Карл IX. «Ми зробимо це самі. От, наприклад, слухайте, панове», – сказав Карл IX, подумавши з хвилину. «Лежить отут, ба не лежить, йому занадто цього слова. За ноги адмірал висить, бо він особа безголова». «Браво, браво!» – в один голос крикнули дворяни-католики, а гугеноти, що перейшли в католицтво, мовчки насупили брови. Генріх в той час розмовляв з Маргаритою та з пані Деневер і вдав, нібито не чує. «Ходімо, ходімо, пане», – сказала Катерина, що їй сморід цей, хоч вона й відкрила свої парфуми, почав завдавати прикрості. «Ходімо, бо немає такої доброї компанії, яку б не покидали. Попрощаємося з паном адміралом і повертаємося до Парижу». Вона зробила іронічний рух головою, немов прощаючись з другом, і, ставши на чолі колони, виїхала на дорогу, тим часом як кортеж проїздив перед трупом Коліні. Сонце спускалося до обрію. Натовп посунув за їх величностями, щоб до кінця намилуватися пишнотою кортежу і подробицями видовища. Злодії теж пішли за натовпом, і через 10 хвилин після від'їзду короля біля понівеченого трупа адмірала на якій почали повівати перші подови вечірнього вітру, не залишилося нікого. Кажучи нікого, ми помилились. Дворянин на чорному коні, що не міг, певне маючи честь бути в присутності принців, роздивитися як слід на цей безформний почорнілий труп, лишився на місці і розглядав детально ланцюги, гаки, кам'яні стовпи, словом, усю шибеницю, яка йому, як людині в Парижі, новій і незнайомій з удосконаленнями, заведеними в різних справах у столиці, здавалося, певно, вершиною того, що могла вигадати людина найгидкішого. Читачам нашим не треба пояснювати, що цією людиною був наш приятель Кокона. Досвідчене око жінки даремно шукало його серед учасників кавалькади і переглядало їх ряди, не знаходячи його. Пан де Кокона, як ми вже сказали, лишався в екстазі перед витвором Ангерана де Мариньї. Але не тільки жінка шукала де Кокона. Другий дворянин, відмінний своїм білим атласним камзолом та гарним пером, подивившись вперед і по боках, наважився озирнутися й назад і побачив на червоному від останніх відблисків сонця обрії високу постать Кокона і гігантський силует його коня. Тоді дворянин у білому атласному камзолі з'їхав з дороги, якою поїхала решта кортежу, звернув на невеличку стежку і в об'їзд повернувся до шибениці. Майже в той самий час дама, в якій ми пізнали герцогиню Деневер, яку високому дворянинові на чорному коні пізнали Кокона, під'їхала до Маргарити і сказала їй: «Обидві ми помилились, Маргарито. П'ємонець лишився позаду, а пан Деламоль поїхав до нього». «Чорт забирай», – відповіла сміючись Маргарита. «Щось там мусить відбутись. Признаюсь, я була б рада бути кращої думки про нього». Маргарита повернулась і побачила маневр Деламоля, про який ми вже казали. Обидві принцеси теж відокремились від кавалькади, скориставшись щасливою нагодою, коли кортеж повернув перед стежкою, що вилася між широким живоплотом, і знов підіймаючись вгору, проходила за 30 кроків від шибениці. Пані Деневер сказала слово на вухо своєму капітанові. Маргарита подала знак Жільйоні, і вони вчотирьох поїхали цією доріжкою, заховавшись за кущем, що був найближче до того місця, де мала відбутися сцена, свідками якої вони хотіли бути. Як ми вже сказали, від цих кущів було кроків 30 до того місця, де Кокона в захваті жестикулював перед паном адміралом. Маргарита зійшла з коня, пані Деневер і Жільйона зробили те саме, капітан теж зліз і взяв в руки повіддя усіх чотирьох коней. Свіжа густа трава стала трьом жінкам за софу, якої часом марно бажають принцеси. Просвіт між кущами давав їм змогу не пропустити найменшої подробиці з того, що відбувалось. Ламоль об'їхав навкруги. Він повільно під'їхав до Кокона, став ззаду і, простягши руку, вдарив його по плечу. П'ємонець озирнувся. «А?» – сказав він. «Це таки не сон! Ви ще живий?» «Так, пане», – відповів Ламоль. «Так, я ще живий. Не з вашої вини, але ще живий». «Чорт забирай, я вас зразу впізнав, незважаючи на вашу блідість», – сказав Кокона. «Ви були червоніші, коли ми бачились з вами востаннє». «І я вас теж пізнав», – сказав Ламоль, незважаючи на жовту смугу, що у вас на обличчі. «Коли я зробив вам її, ви були блідіші, ніж тепер». Кокона закусив губи, але, вирішивши, здавалося, провадити розмову й далі в іронічному тоні, сказав: «Адже правда, пане Деламоль, цікаво, нато ж для гугенота бачити пана адмірала на цьому залізному гаку. І скажіть ж, є люди, що винуватять нас, ніби ми перебили навіть грудних гугенонят». «Граф», – сказав Ламоль, уклоняючись, – «я вже не гугенот. Я маю щастя бути католиком». «Ба, – скрикнув Кокона, зайшовшись реготом. «Ви обернулись, пане?» «Спритно!» «Пане», – тим самим серйозним ввічливим тоном сказав далі Ламоль, «я склав обітницю обернутись, якщо врятуюся від убивства». «Граф», – відповів п'ємонець, – «це дуже розумна обітниця, і я вітаю вас з нею». «А не склали ви ще яких інших?» «Так, пане, я склав ще одну», – відповів Ламоль, спокійно погладжуючи свого коня. «Яку?» – спитав Кокона. «Повісити вас отут. Бачите? На оцьому гвіздочку, що, здається, чекає вас вгорі, над паном де Коліньї». «Як?» – сказав Кокона. «Отак я є? Живого і здорового?» «Ні, пане, простромивши вас попереду шпагою через все тіло». Кокона став пурпурним. Зелені очі його спалахнули вогнем. «Бачили ви таке?» – сказав він глумливо. «На цьому гвістку?» «Так», – відповів Ламоль, – «саме на цьому гвістку». «Ви не досить високий для того, паночку», – сказав Кокона. «Ну, то я вилізу на вашого коня, мій великий чоловіковбивце», – відповів Ламоль. «Ви гадаєте, любий пане Анібал де Кокона, що можна безкарно вбивати людей під законним і чесним приводом, що вас сотня на одного?» «Ну ні. Буває день, коли людина знаходить свою людину. І я гадаю, що цей день настав сьогодні. Я б охоче розтрощив вашу дурну голову кулею з пістолета. Та шкода, я міг би й не поцілити, бо в мене ще тремтять руки від ран, яких ви по-зрадницькому завдали мені». «Мою дурну голову?» – заревів Кокона, зіскакуючи з коня. «Додолу! Ну, ну, витягайте шпагу, пане графе!» І сам витяг шпагу. «Твій гугенот сказав, здається, дурну голову», – прошепотіла герцогиня Деневер на вухо Маргариті. «Як на твою думку, хіба він поганий?» «Він чудовий», – сміючись, сказала Маргарита. «І я мушу сказати, що від люті пан де Ламоль став несправедливий. Але мовчи, давай дивитись». Ламоль справді зліз з коня так само повільно, як Кокона зробив це швидко. Відстебнув свій вишневий плащ, поклав його на землю, витяг шпагу і став в оборонну позицію. «Ай!» – скрикнув він, випробовуючи руку. «Ох!» – промурмотів Кокона, розгинаючи свою. Обидва вони, як ми вже казали, були поранені в плече, і кожний швидкий рух завдавав їм болю. З кущів почувся погано стриманий сміх. Принцеси не могли втриматись, бачачи, як бійці з гримасами потирають собі плечі. Цей вибух сміху почули й дворяни, які не знали, що мають свідків, і, озирнувшись, упізнали своїх дам. Ламоль знову став в оборонну позицію, твердий, як автомат. І Кокона почав бій з притиском, вигукнувши своє «Чорт, забирай!». «Але ж вони справді переріжуть один одному горло, якщо ми не припинимо бійки. Годі жартувати!» «Гей, панове! Гей!» – крикнула Маргарита. «Не займай, не займай!» – сказала Генрієта, яка, побачивши Кокона в бою, мала в глибині душі надію, що Кокона так само легко розправиться з Ламолем, як і розправився з племінниками та сином Меркандона. «Отак, вони справді прихороші», – сказала Маргарита, – «ніби ж пашать вогнем». Справді, бій, що почався насмішками та зачіпками, став мовчазним. Скоро бійці схрестили шпаги. Обидва були непевні своїх сил. Обидва при кожному надто швидкому русі намагалися стримати дріж болю від ран. Проте Ламоль, вп'явшись гарячими очима, напіврозкривши рота, зціпивши зуби, почав наступати невеликими, але твердими кроками на супротивника. А той, побачивши, що Ламоль орудує зброєю дуже вправно, подавався назад. Правда, потроху, проте все-таки подавався. Так обидва вони наблизились аж до рову, по другий бік якого були глядачі. Тут ніби відступ був тільки заздалегідь передбаченим засобом наблизитись до своєї дами, Кокона зупинився і у відповідь на надто широкий випад Деламоля ударив його шпагою з блискавичною швидкістю. В ту ж хвилину на білому атласному камзолі Деламоля з'явилася червона пляма, що почала розпливатися все ширше. «Сміливо!» – гукнула герцогиня Деневер. «Бідний Ламоль!» – журно скрикнула Маргарита. Ламоль почув її скрик і глянув на королеву тим поглядом, що пронизує серце глибше, ніж вістря шпаги, і відповів на облудний удар досконалим ударом. На цей раз обидві жінки скрикнули разом. Закривавлене вістря шпаги Деламоля виткнулося з спини Кокона. Проте ні той не впав. Обидва залишились на ногах, роззявленими ротами, дивлячись один на одного і відчуваючи, що від найменшого руху втратять рівновагу. Нарешті п'ємонець, поранений тяжче, ніж його супротивник, почуваючи, що сили покидають його в міру того, як він стікає кров'ю, упав на Ламоля і, обхопивши його однією рукою, другою силкувався витягти кинджал. Ламоль теж зібрав усі сили, підняв руку і держаком своєї шпаги ударив Кокона всередину лоба. Приголомшений Кокона впав, але падаючи потяг за собою супротивника, і обидва покотилися у рівчак. Тоді Маргарита з герцогинею Деневер, бачачи, що бійці, навіть помираючи, намагаються докінчити один одного, кинулися з гвардійським капітаном до них. Але перш ніж вони прибігли, руки бійців витяглися, очі заплющились, і вони, випустивши з рук шпаги, завмерли в останніх конвульсіях. Навкруги них стояла широка калюжа крові. «О, відважний Ламоль!» – скрикнула Маргарита, не маючи сили довше стримувати здивування. «Ах, пробач! Тисячу разів пробач мені мої підозри!» І очі її сповнились сльозами. «Ай-ай!» – шепотіла герцогиня. «Хоробрий Анібал! Скажіть, пані, чи бачили ви коли таких безстрашних левів?» І зайшлася риданнями. «Їй-богу, добрі удари!» – сказав капітан, силкуючися зупинити кров, що лилася потоком. «Гей, хто там їде? Їдьте швидше!» Справді, у вечірньому присмерку з'явився якийсь чоловік, що, сидячи на передку пофарбованого в червоний колір воза, співав стару пісню, яку йому, мабуть, нагадало чудо на кладовищі невинних. «Любий глодик у квітках, у листках, коло річки розростався, по зелених гілочках, колючках, виноградом повивався. Соловейко молодий, повабний, мило пісеньку співає про кохання, про любов, в кущик знов свою милу викликає. Хай же квітне квітка ця без кінця, щоб сокира ні негоди, ані вітри буйні враз, ані час не подіяли їй шкоди». «Гей, агов!» – гукнув ще раз капітан. «Та їдьте ж, бо коли вам кажуть, хіба не бачите, що треба допомогти цим дворянам?» Чоловік на возі, відразлива зовнішність та грубе обличчя якого дивно суперечили ніжній буколічній пісні, зупинив коня, зліз з воза і, дивлячись на тіла, сказав: «Чудові рани, але я роблю ще краще». «Хто ви?» – спитала Маргарита, почуваючи мимоволі якийсь нездоланий жах. «Пані», – відповів чоловік, вклоняючись до землі, – «я метр Кабош, паризький окружний кат. Везу на Шибену цю нову компанію панові адміралу». «А я королева Наварська», – відповіла Маргарита. «Киньте тут свої трупи, постеліть у возі попони з наших коней і потихеньку везіть цих дворян за нами до Лувру».